Імёны. Звонкі смех прагучыць над планетай трывогай забранай, і здаецца святлейшым замглёны жыцця далягляд. Дарагія імёны, Марынка і Франак, так у сэрцы люляю, нібыта ў руках птушанят. Я люблю Беларусь, і за гэта не раз пакараны, ды прынёс раптам лёс на расстанне святы талісман. Веснавыя імёны, Марынка і Франак, прабіваюць як парасткі скрухі скалелы дзірван. То сінічка, то жаўранак будзяць будзённасць старанна. Уставай, мой дзядулька, дзянёчак прыгожы для нас. Весткавыя імёны, Марынка і Франак, роднай моваю звязваюць моцна няўстойлівы час. Азірнуся, а там рыжы хлопчык у майцы пад ранай, у гародзе замёр і ўглядаецца ў космас цішком. Маладыя імёны, Марынка і Франак, лоб гарачы ад думак халодзяць сваім скразнячком. Кожны лічыць, што ён адыходзіць у вечнасць зарана, толькі нельга спыніць на зямлі кругавы лістапад. Залатыя імёны, Марынка і Франак, мне падсвечваюць шлях, па якім не вярнуся назад.